เกิดเป็นลูกโคแล้วเวลาผู้หญิงคนนี้ไปนะมันตามไปนั่นแหละเสร็จแล้วก็ถูกฆ่าตายอีกตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขสุนัข ก็ถูกถ่วงคออีกในที่สุดไอ้ความที่อาลัยอาวรณ์ไปเกิดในครรภ์ของผู้หญิงคนนั้นเอาใหม่นี่มาเกิดเป็นลูกแล้วนะวนไปวนมามาเกิดเป็นลูกพอเกิดเป็นลูกเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยมันระลึกชาติได้อัปราประเจตนาในอดีตมานำเกิดเนี่ยนะแล้วอัปราประเจตนาตัวนั้นเนี่ยเป็นมหากุศลมีกำลังมากนะที่ให้มานำเกิดเนี่ยนะเด็กคนนี้พอคลอดออกมาระลึกชาติได้พอโตมาระลึกชาติได้ไม่ยอมกินนมแม่คนนี้เลยไม่เอาไม่ยอมกินไม่ยอมให้แม่จับโดยประการทั้งปวงบอกมันไม่ใช่แม่ผมนะไม่ใช่แม่เพราะเวลาแม่มาจับจะร้องให้ตาเลี้ยงจนเด็กเนี่ยพูดได้ตาก็ถามหนูทำไมไม่ให้แม่จับไม่ให้แม่กอดอะไรเป็นต้นไม่ดื่มนมแม่บอกมันไม่ใช่แม่ผมมันเป็นศัตรูผมทำไมอ่ะก็เลยเล่าให้ฟังแล้วเพราะมันเลือดชาติได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็เลยสองตาหลานเนี่ยก็เลยกอดคอกันร้องให้ชวนกันไปบวชเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนั้นโทสะเนี่ยไอ้ราคะเนี่ยมันคลายยากมากแต่ถ้ามีสิ่งที่เราชอบเป็นอารมณ์นะลองคิดดูว่าพบใหม่ควรจะเกิดที่ไหนดีนะเราชอบสิ่งไหนก็ชอบไปเอาตามดูจนให้มันติดตาตรึงใจแล้วมีแต่สีชนิดนั้นเป็นอารมณ์อ่ะนะในที่สุดแล้วก็ตายวนๆอยู่แถวนั้นน่ะนะแล้วก็วนๆกันถามว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนเกี่ยวข้องกันยังไงจริงอยู่ชาตินี้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมนุษย์ชาติหน้าล่ะเนี่ยนะใครที่ไปอธิษฐานขอให้พบกันทุกภพทุกชาติเนี่ยนะเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นสุนัขมันจะอยู่ด้วยกันยังไงเนี่ยก็เลี้ยงกันไปอีกคนหนึ่งเป็นควายอีกคนหนึ่งเป็นคนเนี่ยก็เอาไปไถนาต่อไปอย่างนั้นนะให้พบกันพบทุกชาติแต่ว่าพบในฐานะไหนเนาะเราลองไปคิดดูนะก็ไปฐานอะไรมั่วๆไม่ได้นะคิดให้มันดีๆหน่อยนั้นอันนี้ตามดูด้วยตัณหานี่ก็เสียหายมากในระยะยาวนะเพราะว่าผู้ที่เขาสังวรได้เขาพิจารณายาวเขาไม่พิจารณาอะไรใกล้ๆหรอกเขาไม่พิจารณาอะไรสั้นๆหรอกเพราะอะไรอย่าลืมว่าสูตรเขามีอยู่ว่าถ้าตัดฉันทราคะให้ตัดในปิยรูปสาตรูปคือในสภาวะที่น่าปรารถนาถ้าสภาวะใดไม่น่าปรารถนานะไม่ต้องไปตัดตัณหาตรงนั้นหรอกเพราะตัณหามันไม่เอาอยู่แล้วล่ะมันไม่เอาอยู่แล้วล่ะนั้นถ้าตัดในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ที่สุดนะดับทุกข์ได้นี้ต่อไปว่าเพราะว่าถ้าถือโดยนิมิตด้วยราคะตายแล้วก็ไปไม่ดีถ้าถือโดยนิมิตโดยโทสะนะไปจะไปดีไหมไปก็ไปไม่ดีทีนี้คนที่ตามถือนิมิตโดยโทสะเนี่ยนะด้วยแรงพยาบาทที่ตามดูตามจ้องตามฆ่าอยู่ตลอดเวลานี่อะไรจะเกิดขึ้นนะวัตตะนี่ก็เสียหายนะเสียหายจริงๆนะเสียหายจนถึงก็ตกไปสู่เปรตอทุคติวินิบาตท่านพระองค์จึงบอกว่าผู้ที่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะด้วยอำนาจอภิชากับโทมนัสถือเอาสีเหล่านั้นเป็นอารมณ์นะตายแล้วก็ไปเกิดไปในนรกกับเดรัจฉานเช่นสมัยใหม่เนี่ยนะเขาถือว่าอะไรงามดอกไม้ใช่ไหมถ้าเป็นสีทั่วไปถามว่าในหมู่ดอกไม้ทั้งหลายมีสัตว์อยู่แถวนั้นเท่าไหร่นะมีมากเพราะว่าชนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่เบื่อหน่ายในการเที่ยวสวนดอกไม้ที่ไหนสวนดอกไม้รื่นรมนะเก็บบัตร50บาท101เขาก็ไม่เสียดายนะจะเข้าไปดูไปเคียงข้างนะไปถ่ายรูปควบคู่กับดอกไม้เอาไว้นะไปเก็บภาพนะตรงไหนดอกไม้เยอะเขาจะไปถ่ายภาพในที่สุดก็เป็นผีเสื้อบินว่อนอยู่แถวนั้นจะลำบากนะเป็นผีเสื้อบ้างเป็นผึ้งบ้างเป็นอะไรอยู่แถวนั้นดีนะเนี่ยยังเอาดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัยไม่งั้นเนี่ยแย่แน่นึกถึงดอกไม้เมื่อไหร่ก็ไปไม่ดีแน่นะมันก็ถ้าคิดถึงมวลคือดอกไม้จริงๆแล้วเบื้องหลังของดอกไม้เนี่ยนะโดยสภาวะมีเป็นอะไรเป็นเหตุใกล้มหาพูดเป็นเหตุใกล้แห่งดอกไม้สีสวยๆมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเพลิดเพลินในดอกไม้ถูกผีหลอกอีกแล้วนะถูกผีหลอกนะผีคือมหาพูดไงเบื้องหลังมหาพูดก็คือมหาเพียรเดียวกันใช่ไหมถูกผีหลอกอีกแล้วเนี่ยนะหลอกให้ชอบบ้างหลอกให้ชังบ้างขอมาปัญญาไม่ค่อยมากเดี๋ยวไปคิดเรื่องมหาพูดอย่างเดียวตอนนี้นะเริ่มเจริญมหาพูดเยอะแล้วเนี่ยเห็นดอกไม้สวยนะถูกผีหลอกอีกแล้วเนี่ยเอาก็เบื้องหลังของดอกไม้มันก็คือมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่ก็มหาหลอกอยู่แล้วใช่ไหมมหาผีนะก็หลอกเก่งมากเลยนะก็จริงๆแล้วดอกไม้มันจะสดอย่างนี้ตลอดไปไหมไม่เป็นแต่มันหลอกตอนนี้ว่างามมาก ก็ลองมาเด็ดเด็ดเด็ดดูจริงๆเอ๊ะมันหายไปไหนหมดเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าชื่นชมเพลิดเพลินว่าสิ่งนี้น่าปรารถนาสำหรับเรานั่นก็ถูกผีหลอกถ้าสิ่งนี้ไม่น่าเพลิดเพลินสำหรับเรานั่นก็ถูกผีหลอกอีกนั่นแหละถามว่าคิดยังไงจึงจะเลิกทั้งเพลิดเพลินและไม่เพลิดเพลินก็ใส่ใจว่ามหาพูดเบื้องหลังของสีสวยๆเหล่านี้ก็คือมหาพูดผู้ที่ติดในมหาพูดจักพ้นมหาพูดไหมไม่พ้นเนี่ยนะถ้าติดในมหาพูดก็ต้องอยู่กับมหาพูดคือดินน้ำไฟและลมอยู่แล้วดินชนิดไหนเนาะในบรรดาดินทั้งหลายจะเป็นน้ำชนิดไหนเนาะในบรรดาน้ำทั้งหลายจะเป็นลมชนิดไหนเนาะในบรรดาลมทั้งหลายจะเป็นไฟชนิดไหนในบรรดาไฟทั้งหลายท่านผู้ใดเพลิดเพลินในสีที่เห็นชื่อว่าเพลิดเพลินในมหาผีมหาพูดเนี่ยนะถ้าเพลิดเพลินในมหาพูดก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในกองทุกข์ถ้าเพลิดเพลินในมหาพูดนะสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปเนี่ยนะเอาไปเถอะใครก็ตามไปหามหาพูดจริงๆเราเที่ยวไปเพื่อไปหามหาพูดเลยนะว่าทำไมรู้ไหมเราไปแล้วหวังว่าจะได้เห็นอะไรมหาพูดเพราะถ้าไปแล้วไม่ให้เห็นเลยนะเอาตาพัตเตอร์ปิดเลยบอกว่าเอาจะพาไปไหว้พระเจดีย์นะเอาพัตเตอร์ปิดตาไว้คุณไปกราบอย่างเดียวก็พอเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกกราบได้แล้วถึงพระธาตุแล้วเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะจะต้องเห็นด้วยนะจึงจะเอาจริงๆนะบางคนไปไหว้พระเจดีย์นะดูพระธาตุดูครึ่งนาทีที่เหลือดูสีทองหมดเลยไปดูแต่ลวดลายโอ้งามจริงหนอวิจิตรจริงหนอไปดูโอ้นี่ไม้สักนะนี่ราคาเท่านั้นนี่ราคาตอนนี้โอ้ทำเนี่ยนะพระธาตุไม่เท่าไหร่หรอกไปตั้งเยอะเนี่ยนะบางทีก็ไปจัดวิวที่วัดทัพอยู่แถวนั้นนะอยู่กับพระธาตุจริงๆไม่กี่นาทีหรอกเจ้าหมออยู่กับพระธาตุเยอะหรือว่าดูอย่างอื่นเยอะนะเมื่อวานก่อนไปที่จันทบุรีบอกว่าเอาไว้เนี่ยกระถางสวยๆเราเนี่ยมาให้มาเฝ้าอยู่แถวนี้เอาไหมจะหมวยบอกไม่เอารอบมันนะเขาคิดถึงดีนะไม่พาเด็กไปว่าไปทำกระถางเขาแตกอันหนึ่งนะก็เดือดร้อนแน่เพราะว่ากระถางเหล่านั้นมีความแตกเป็นที่สุดใช่ไหมงั้นถ้าไปเพลิดเพลินติดข้องอาวรณ์ในสิ่งนั้นอะไรจะเกิดนะก็โทมนัสก็เกิดถ้าตายแล้วไปเกิดเนี่ยนะเคยได้ยินนะผีเฝ้ากระถางลำบากกันไปอยู่ที่ไหนก็ถูกหลอกหมดเลยนะเพราะตัวเองไปถือวิมานไว้แถวนั้นนะก็เลยไปที่ไหนก็หลอกเจ้าของกันไปหมดเลยก็ต่างสมัยนี้นะเขาพูดถึงบ้านผีสิงค่อนข้างเยอะนะนะก็เรียกว่าไปอยู่บ้านนี้แล้วโดยมากจะถูกผีหลอกนะวัดบางแห่งนี่ก็มีถ้าอยู่เมื่อไหร่นะมันมาเคาะประตูอยู่ทั้งคืนเปิดแล้วก็ไม่มีอะไรนะและแห่งเขาบอกว่าอย่าว่าแต่คนไทยเลยคนไทยอาจจะเป็นโรคกลัวผีเนี่ยนะบอกฝรั่งก็เป็นนะบางหลังเนี่ยนะบ้านดาราภาพยนตร์บางแห่งก็เป็นลักษณะนั้นน่ะคือเจ้าของสงสัยมันหวงมากตายแล้วก็เกิดเป็นผีเฝ้านั่นน่ะแล้วคนอื่นมาทำอะไรไม่ได้นะบางแห่งเนี่ยอุ้ยพวกพนักงานก่อสร้างหลอกหลอนอยู่นั่นแหละถูกพนักงานก่อสร้างนี่ถูกหลอกประจำเลยนะเพราะอะไรเพราะการติดข้องอาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นๆนะถ้าเราไปอยู่ในสภาพนั้นๆสมมติคุณการตามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วคิดถึงบ้านก่อนตายเนี่ยถ้าเป็นผีฟ้าในตะลำบากนะเพราะว่าพวกที่ไปเกิดอย่างนี้ถ้าบุญนำเกิดเป็นรุกขเทวดาเป็นรุกขเทวดาถ้าบุญนำเกิดนะถ้าบาปนำเกิดแล้วเป็นแมงอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นนะแมงอะไรกินไม้อะบางคนเนี่ยโอ้โหเพลิดเพลินในต้นไม้ดอกไม้อะไรในสีสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสรุปว่าเกิดได้ทุกแห่งอย่างสมมติเพลิดเพลินในผมนี่สวยมากชอบผมถามว่าไปเกิดเป็นอะไรอยู่ในผมประเทศที่ยาสระผมมากกับไม่มากอันไหนมากกว่ากันบางประเทศที่เกิดมาไม่รู้เคยใช้ยาสระผมบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบสมัยเด็กๆเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยนะไปนั่งหาเหาให้กันนะนั่งหาเหากันจำที่รุ่นพี่มีไหมมีนะหาเหาให้กันเนี่ยนะตอนนี้ต่างประเทศหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่ประเทศที่เรียกว่าพัฒนายังไม่เจริญอย่าไปคิดว่าในผมเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยนะที่ก็อยู่ได้ตั้งหลายคนหลายสัตว์หลายขันธ์แล้วเส้นขนล่ะเส้นขนเนี่ยที่น่าปรารถนาชอบพวกเคราพวกอะไรพวกหนวดพวกขนแขนขนเท้าเป็นต้นเนี่ยนะมีสัตว์เกิดเกาะอยู่ในขนไหมบอกไม่น้อยเลยเนี่ยนะไม่น้อยเลยถ้าคนที่เลี้ยงพวกวัวพวกควายเป็นต้นเนี่ยจะเห็นเยอะมากเนี่ยนะที่มันเกาะ แต่หมู่มนุษย์ก็ไม่ใช่น้อยนะที่รากขนนะรากขุมขนนี่ก็มีสัตว์ไปเกาะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเพลิดเพลินในขนแล้วก็ไปแล้วก็โอ้โหของใครก็ของใครใช่ไหมวันก่อนคุณการตาพี่ไรไปอ่านอะไรนะสักกะปัญหาสุสักกะเรื่องเท้าสักกะใช่ไหมนางอะไรนะนางสุชาดาที่นักแต่งตัวทั้งหลายแต่งตัวนี่อะไรก็ทาแป้งให้มันขาวให้มันอะไรนะในที่สุดก็เลยสีขาวตลอดกาลเป็นอะไรนกกระยางแล้วแต่งให้เป็นอะไรนึกจะได้เป็นแบบนั้นนะติดใจแบบนั้นก็เลยเป็นนกกระยางตลอดกาลถ้าแต่งลวดลายวิจิตรจนเป็นแบบนกยูงเอาไหมชอบรำแพนในที่สุดเกิดเป็นนกยูงจริงๆเลยนะสรุปว่าเพลิดเพลินกับสิ่งใดในที่สุดนะในที่สุดเพราะเราถ้าตัวอย่างมันมีอยู่แล้วถ้าเราเพลิดเพลินมีใจเกาะเกี่ยวแล้วก็ไปเกิดตรงนั้นแหละถ้าไปเกิดตรงนั้นนะสมมติเราไปเป็นนกยูงแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราจะรำแพนบูชาเลยใช่ไหมไม่รู้นะถึงไหนก็ไม่รู้เอาไปต้มแล้วก็ไม่ทราบนั้นให้คิดให้ดีๆนะว่าเพลิดเพลินในมหาพูดคือสีแล้วแต่งในเรื่องสีมากวิจิตพิสดารพอแต่งเสร็จแล้วก็ติดท่านบอกว่าเหมือนกับพวกแมลงมุมแต่งซะเรียบร้อยงามวิจิตอลังการแล้วตัวเองก็ต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นบางคนแต่งบ้านเพื่อจะเฝ้าบ้านทำยังไงจะได้อยู่ในบ้านได้นานที่สุดก็เลยพยายามแต่งมากที่สุดเท่าที่จะแต่งได้ในที่สุดก็อยู่บ้านถามว่าอยู่ในฐานะไหนเนาะถ้าติดในผ้าม่านอยู่ตรงไหนก็เป็นใครอยู่ในผ้าม่านเขาบอกว่าในพรหมเนี่ยถ้าว่าพรหมบ้านฉันนี่สวยมากเลยนะติดในพรหมผืนนั้นแหละจะเป็นไรในพรหมนี่ก็ยุ่งเลยนะเพราะถ้าติดในแต่ละแห่งอย่าว่าเราเลยพระภิกษุรูปหนึ่งนะท่านได้จีวรสวยมากท่านไม่ปัจเจกอะไรสักอย่างหรอกในที่สุดท่านก็ไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในจีวรพูดอย่างนี้นะเขามาไปเมื่อเมษาที่แล้วเนี่ยไปพักอยู่ที่ป่าพีเนี่ยถวายผ้าคนหนูไปใช้พื้นหนึ่งแล้วก็เช็ดตัวเสร็จแล้วก็ไปตากทิ้งไว้ในราวผ้านะช้ามานี่มันมีไข่อยู่ 4-5 ฟองเอ๊ะแหวกดูนะก็มีไข่อยู่ 4-5 ฟองทำไงดีเนาะเราจะทำรู้ได้ยังไงมันตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ก็เลยเอาไปเก็บไว้ในกระป๋องในกระป๋องกระป๋องตากระป๋องที่เขาทานเสร็จมาแล้วเอากระดาษทิชชู่อะไรไปรองแล้วเอาแมลงเอาไข่เนี่ยไปวางไว้วันที่1ผ่านไปวันที่2ไข่มันเริ่มเยิ้มๆนะวันที่3เป็นตัวผู้การไม่รู้เห็นว่ะเอาให้ผู้การดูด้วยมั้งวันนั้นที่ทุ่งจอก็เลยกลายเป็นแมลงชนิดพิเศษที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนี่ในผ้าขนหนูเนี่ยผ้าขนหนูที่เอาไปใช้เช็ดตัวเนี่ยถ้าว่าตากไว้คืนเดียวเนี่ยมันมีไข่อยู่ในนั้นได้ในที่สุดก็ออกมาเป็นตัวจนได้ให้เห็นเนี่ยนะหลังอย่างนั้นมันก็บินไปของมันแล้วที่ไหนมั่งที่สัตว์เกิดไม่ได้แล้วในบรรดาสัตว์เหล่านั้นเราเอาอะไรเป็นสะพานมาชั้นพ้นแล้วนะพ้นได้ยังไงก็ดูผ้าเช็ดหน้าหายไปผืนหนึ่งก็ดูเหมือนว่าฟ้าผ่าทุกร้อนมากเหลือเกินเนี่ยนะรองเท้าหายไปข้างก็เดือดร้อนมากนะแล้วจะไปไหนล่ะก็พ้นพันอยู่แถวนี้แหละทีนี้ถ้าอยู่อบายเนี่ยเขาไม่ค่อยให้อยู่ในถิ่นเจริญหรอกไปอยู่ในที่ที่มันเนี่ยลำบากมากพันการถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนี่มันมีโทษอย่างนี้แล้วพระองค์จึงไม่ให้ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะทีนี้ถามว่าถ้าเราดูด้วยโทสะก็ตามเนี่ยนะถ้าดูอารมณ์ดูด้วยโทสะถ้าดูพ่อด้วยโทสะบ่อยๆจะทำยังไงฆ่าพ่อได้ไหมทำไมจะทำไม่ได้ถ้าดูแม่ด้วยโทสะบ่อยๆฆ่าแม่ได้ไหมได้เพราะในโลกนี้ได้ยินฆ่าพ่อฆ่าแม่เราก็ได้ยินเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมเห็นคนที่เป็นศัตรูเราบ่อยๆคิดถึงเขาบ่อยๆในที่สุดก็ฆ่าจนได้ฆ่าเขาจนได้ทีนี้ก็เปื้อนบาปอีกจนได้ทีนี้ถ้าไปฆ่าแล้วมีสิ่งนั้นโผล่แวบขึ้นมาก่อนตายไปไหนเนาะก็ไปอบายอีกนั่นแหละเลยไม่แปลกใจเลยว่าสัตว์ในอบายเยอะเนี่ยนะวันก่อนไปที่พระปฐมที่นครปฐมแล้วก็มาไหว้พระในพุทธมณฑลเสร็จแล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงปลานะรับเทไปกระสอบหนึ่งครึ่งเดียวหายไปไหนหมดเนี่ยมันเยอะจริงๆเท่าที่เคยเห็นปลามาเนี่ยแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหลายสิบไร่มากนะขอมาบอกว่าถ้าใครจะเลี้ยงอาหารปลาที่พุทธมณฑลนะขอมาว่าเอาสักครึ่งคันรถสิบล้อหรือคันรถสิบล้อจึงจะพอกินเนี่ยนะเชื่อว่าขนาดนั้นเยอะจริงๆเท่าที่เคยเห็นแล้วพื้นที่มันใหญ่มากใหญ่มากสงสัยว่าใครก็อยากไปปล่อยที่นั่นใครก็เอาไปปล่อยที่นั่นนะคิดว่าปลอดภัยทีนี้เราก็อาหารถุงสักกิโลเนี่ยนะเทไปแป๊บเดียวหมดแล้วมันอ้าปากรอเลยแต่นั่นก็อะไรนะที่พุทธคยานะข้างๆพุทธคยาเนี่ย ที่ตรัสพุทธเจ้าตรัสรู้นะในบ่อเรียกว่าสมุจลินจำลองตรงนั้นเวลาโยนอาหารเนี่ยมันเอาหัวเนี่ยมันโผล่เหลื่อมล้ำกันมาอ้าปากรอเลยนะโอ้โหนะปลาดุกด้วยปลาอะไรด้วยมีปลาดุกปลาหลายอย่างคือสมุจลินที่สระมุจลินจำลองที่พุทธคยาพื้นที่มันแค่ตารางไร่อย่างมากก็ไร่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็น 3-40 ไร่อ่ะพื้นที่นะแล้วมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะงั้นถ้าใครจะให้ทานนะขนไปสักเป็นอย่างน้อยก็สักคันรถกระบะนั่นแหละจึงจะว่าดูทําท่าเหมือนจะได้อิ่มหลายตัวหน่อยนะแต่ขนาดนั้นก็เชื่อว่าไม่พออิ่มทั้งหมดหรอกเยอะมากๆเลยเยอะจริงๆนะท่านก็ถามว่าเพลิดเพลินในอะไรช่วงนี้ไปทางใต้เนี่ยนะขากลับมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็ไปตามหาดทรายเนี่ยเห็นแต่กระดูกเลยกระดูกหอยเดี๋ยวก็พัดกระดูกขึ้นมาพัดกระดูกขึ้นมาหอยเกลือนไปหมดเลยถ้าเอาไม้ไผ่อันหนึ่งไปปักไว้ในกลางทะเลนะพอยกขึ้นมานี่หอยเกาะเต็มไปหมดเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเยอะจริงๆแต่เชื่อไหมคนชอบเที่ยวทะเลทำโตไปอาบน้ำทะเลมาหรือเปล่าเพลิดเพลินทะเลเลยจะลำบากแต่เกิดเห็นภาพทะเลวิวสวยแล้วไปเกิดที่นั่นแล้วก็ตัวใครก็ตัวใครนะถ้าเป็นเดรัจฉานแล้วกรวดน้ำให้ก็ไม่ถึงนะท่านก็ยมนุษย์ก็ชอบภาคใต้มากก็ไปอยู่ภาคใต้แล้วชอบทะเลด้วยกับของใครก็ของใครละพระไม่เกี่ยวนั้นถ้าหากว่าไปเพลิดเพลินกับสิ่งใดเนี่ยนะนั่นแหละพร้อมที่จะเป็นที่ไปไม่แน่นะทางคุณพ่อกนกเนี่ยเขาก็จะเอาปลาทองเนี่ยไปปล่อยแล้วเดี๋ยวเกิดเป็นปลาทองอยู่เฝ้าบ้านลำบากวันนี้บ่ายๆแล้วก็ชวนกันว่าใครไปปล่อยปลาบ้างก็ได้นะที่สวนหลวงรอเกล้าจะหมวยเอาอาหารมากระสอบใหญ่ได้จะไปปล่อยเนี่ยนะก็คือเมื่อนึกถึงเดรัจฉานให้มันเป็นบุญได้บ้างให้มันเป็นบุญได้บ้างถ้าไม่งั้นนะไปคิดถึงวัตถุใดแล้วใจไม่เป็นบุญเราจะไปไหนหนอเพราะมาเคยถามโจทย์ตัวนี้เนี่ยนะถามอย่างคร่ำเครียดมาหลายปีด้วยกันถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานใครจะช่วยเราได้บ้างนะเนี่ยนะถามตัวเองเสมอเลยนะถามบ่อยมากเลยกลายเป็นคุยกับใครชักคนอื่นเขาไอ้นี่มันเป็นมากแล้วนะคือถ้าเกิดเป็นควายสักตัวหนึ่งนะถ้าเราเลี้ยงควายมันตั้งแต่เล็กมาเนี่ยใครจะมาช่วยเราอะไรบ้างก็ช่วยซื้อช่วยขายอ่ะนะก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่เราเลยอย่างมากก็หาหญ้าให้กินเอาเราไปใช้งานใช้แรงถ้าไปเกิดเป็นวัวลากเวียนอินเดียเป็นยังไงคุณนิตยาอ่ะนะโอ้ตัวบรมน่ะนะคือมันบรรทุกเท่ากับรถ10ล้ออ่ะสิอ่ะนะเทเลอร์ที่มันบรรทุกนั้นไม่รู้บรรทุกฟางหรือบรรทุกอะไรไม่ทราบแต่บรรทุกเท่ากับ10ล้อบรรทุกลากอยู่ตัวหรือ2ตัวนี่แหละลากอยู่นั่นแหละใหญ่จริงๆนะที่เมืองพาราณสีเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งตื่นเช้ามืดไปเห็นนะไม่น่าเชื่อมันลากไหวมันเท่ากับรถบรรทุก6ล้อนะใช้วัวตัวเดียวลากคล้ายๆเรื่องไอ้โคนันทวิสารที่เราได้ยินนั่นแหละเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆยุคนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีถ้าเราไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นจะอยู่สภาพไหนเนาะเห็นไหมแล้วก็ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานในที่ต่างๆตามแหล่งต่างๆแต่สมัยนี้คนก็ชอบเลี้ยงสัตว์ชอบดูสัตว์เนี่ยนะเพลินในกับสัตว์แล้วก็ชื่นชมว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะเขานี่งามมากเขานี่อย่างนั้นเขานี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าอยู่ด้วยกันเรื่องมันยาวเนี่ยนะเรื่องมันยาวถ้าไปเกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาไปเชื่อไหมถ้าเราทำบาปไปแล้วนะเขาไปตามลากฆ่าเรามาจนได้นะตกกลางคืนเนี่ยเรือล่องทะเลเยอะเพื่อจะเอาปลาหมึกนะตักปลาหมึกขึ้นมาปลาหมึกเห็นไฟก็ดับขึ้นมามันก็ไปอ่านทารบัณฑิตสูตรเธอนั่นแหละพันถ้าใครเพลิดเพลินในสิ่งที่เห็นเนี่ยนะพบใหม่ควรจะอยู่ที่ไหนเนาะสิ่งที่เราเห็นแล้วที่จะทำให้เราพ้นอบายดับทุกข์ได้อยู่ตรงไหนเพราะทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยพวกนั้นเป็นทั้งกรรมนิมิตอารมณ์ก็ได้เป็นทั้งคตินิมิตอารมณ์ต่อไปของเราก็ได้นิมิตไหนเนาะเห็นเนี่ยโดยมากเราเห็นด้วยอภิชฌาโทมนัสหรือเห็นด้วยกุศลมากกว่ากันสภาพจิตชวนะที่ต่อมาเนี่ยนะด้วยกุศลหรือด้วยอกุศลมากกว่ากันหลายอย่างบางคนเขาบอกฉันไม่อยากไปเกิดที่นั่นไปเกิดแถวนั้นแต่พูดถึงตรงนั้นบ่อยมากพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยมากเราจะเชื่อได้ยังไงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงคนนั้นหรอกเขาว่าแต่ว่าพูดถึงผู้หญิงคนนั้นวันไม่รู้กี่สิบรอบเนี่ยนะแต่เขาก็บอกเวลาเขาจะพูดกับคนอื่นนะเขาบอกเขาไม่ชอบหรอกเขาว่าแต่ก็พูดถึงอยู่นั่นแหละวันหนึ่งตั้งหลายครั้งน้องชายอาตมานั่นแหละ เสร็จแล้วเขาก็บอกเขาไม่ชอบแต่เราไปคุยกับน้องเรื่อยใช่ไหมไม่ชอบอะไรพูดถึงบ่อยจะตายคือไม่ได้มาตอนนี้ลูกไปไหนแล้วนะก็จะบอกไม่ชอบได้ยังไงใช่ไหมก็คิดถึงตั้งบ่อยอยู่ขนาดนั้นนี่ก็วัตตะมันก็เป็นเช่นนี้แหละมันถ้าเราเพลิดเพลินกับสิ่งใดคิดถึงสิ่งใดแต่คิดถึงแล้วไม่เสียหายก็คือพระพุทธเจ้าดูแล้วไม่เสียหายก็คือดูภาพพระพุทธเจ้าดูแล้วไปดีคือดูพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลแปลกนะเห็นหน้าพระองค์ก็ไม่กล้าโกรธเลยอย่างเงี้ยเป็นบุคคลชัดชิดพิเศษจริงๆนะเห็นสีหน้าพระองค์เนี่ยกำลังโกรธบางเรื่องมาหายโกรธเลยกำลังเพลิดเพลินกับสิ่งใดมาเนี่ยนะสางป่วยสางไข้ทางกิเลสเลยทันทีเพราะฉะนั้นภาพที่ควรดูเนี่ยควรเลือกที่จะดูอะไรที่ใกล้ต่อกุศลดูแล้วกุศลธรรมเกิดดูแล้วกุศลจิตเกิดให้เลือกดูนั่นนะเพราะว่าคนหลายคนเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียชีวิตเพราะการดูเพราะการตามไปดูนี่แหละไม่รู้ไปดูอะไรนะแล้วก็ตอนนี้ครับนักส่องนกทั้งหลายเนี่ยโรคส่องนกระบาดมากตอนนี้ก็ดูนกจริงๆเลยนะดูไม่ยอมกินข้าวมีความสุขกับการดูนกเนี่ยถ้าไปเกิดแถวนั้นจะว่ายังไงเกิดนกทีเขาก็ดูบ้างนะเขาขอดูคืนบ้างเขาเที่ยวตามส่องดูอยู่นั่นแหละส่องดูทุกเรื่องตั้งแต่เล็กๆจนโตดูในที่สุดก็เลยถ้าอย่างมีบุญก็อยู่กรงทองเลยใช่ไหมไปไหนก็ไม่ได้เราต้องดีนะในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะพันธะผู้ใดเพลิดเพลินในสีนั่นแหละเรียกว่าไม่มีอินทรีย์สังวรแต่ทีนี้ถ้าใครที่กำหนดปัจจัยได้เยอะๆโดยเฉพาะจะปัจจัยแห่งจุติและปฏิสนธิสีทุกสีเป็นอารมณ์แห่งพบใหม่นั้นผู้การเห็นดอกไม้แล้วพบใหม่ก็คิดให้ดีๆนะอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องไปเนี่ยทีนี้เอาอะไรเกาะเกี่ยวเอาไว้มีดอกไม้สวยๆเป็นอารมณ์แล้วมันลำบากเพราะว่าผู้การนะชาตินี้ถวายดอกไม้ถึง50ช่อหรือยังก็ไม่ทราบแต่เป็นเจ้าของสวนดอกไม้นะก็งี้แหละก็เลยไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่แต่คิดให้ดีๆนะทุกเรื่องอันนี้เพียงยกเพียงตัวอย่างนะสมมุติว่าอย่างอะไรนะพวกนักซื้อผ้าขายผ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเก็บผ้าไม่รู้กี่ตู้ต่อกี่ตู้ถ้ามีผ้าเป็นอารมณ์เราจะไปไหนเนี่ยนะท่านนึกถึงผ้าที่เราได้เคยให้เคยบริจาคก็ยังชั่วหน่อยใช่มั้ยเพราะวันหนึ่งเราคิดถึงผ้าจะเอามาแต่งตัวนะวันหนึ่งกี่นาทีช่วงกำลังวัยงามๆด้วยนะคือวัยที่กำลังคิดว่าตัวเองงามด้วยนี่ก็จะคิดถึงผ้าบ่อยมากเลยนะไปก็จะไปเลือกผ้าไปซื้อผ้าไปมีผ้าเป็นอารมณ์แต่ก็ยังชั่วหน่อยตอนนี้ห่มผ้าพระเจดีย์ใช่ไหมยังพอที่จะมาตัดกันบ้างนึกถึงผ้ากับผ้าห่มพระเจดีย์ก็ยังชั่วหน่อยนะผ้าที่เคยไปทำบุญทำไมอย่างนั้นก็ผ้า 4-5 ตู้นะเลือกเกิดตู้ไหนแล้วคะนี่มีผ้าเป็นอารมณ์แล้วก็เฝ้าตู้ผ้านั่นแหละก็คิดให้ดีๆนะของใครก็ของใครละเอามานี่ไม่พยายามสะสมจีวรหรอกใครถวายมาไปทำบุญหมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเกิดในกองผ้าแบบพระรูปหนึ่งนะที่พระติสสารูปนั้นนะที่ไปติดในกองผ้าพันมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยระวังให้ดีๆเพราะมันเป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิถ้าเรามีสิ่งนั้นด้วยอกุศลจิตเป็นอารมณ์กรรมในอดีตมันนำเกิดเพราะไอ้กิเลสตรงนั้นไม่ใช่เป็นตัวนำเกิดตรงๆหรอกแต่เป็นอุปนิสัยแล้วกรรมในอดีตเนี่ยนะแสงโกรธกลับที่แล้วก็ดึงมาให้ผลนำเกิดได้พันอย่างเห็นไฟเนี่ยนะสมมติถ้าเราไม่เคยบูชาไฟเป็นอารมณ์เลยนะสมมติว่ากรุงเทพเขาชอบบางคนเขาชอบขับรถดูกรุงเทพในตอนราตรีก็ดูที่ไฟสว่างไฟตามที่ต่างๆเลยนะแล้วถามว่าถ้ามีไฟเหล่านั้นเป็นอารมณ์จะไปไหนถ้าเคยบูชาพระเจดีย์ด้วยส่องไฟบูชาพระเจดีย์ไว้เยอะๆเห็นไฟก็ยังนึกถึงไฟที่ตัวเองส่องพระเจดีย์ไว้บ้างก็ยังดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่อย่างนั้นมีไฟเป็นอารมณ์ลงไปในรายละเอียดดูซิว่าข้างล่างไฟมันคืออะไรนะพันธุ์งูเดรัจฉานทั้งหลายกลุ่มแมลงเม่ากลุ่มแมลงปีกกลุ่มแมลงบินว่อนชอบเล่นไฟบางแห่งที่เราว่าไฟมันงามๆนะไฟเขาเปิดทำไมรู้ไหมเปิดให้อาหารปลาคือก็มีคนหัวเรียกว่าหัวคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ถ้าเราเลี้ยงปลาเนี่ยทำไมโมแต่ซื้ออาหารปลาคงไม่พอกินก็เลยเปิดไฟล่อแมลงก็มากินๆๆๆก็ตกมานะบินว่อนหมดแรงตกไปปลาก็จะฮุบปลาก็โตเอาเนี่ยนะก็เลยไปติดวงจรอันนี้อยู่เพราะเกี่ยวกับเรื่องไฟแสงสว่างทั้งหลายเนี่ยคิดยังไงจนกว่าใจเราจะเป็นบุญ คือคิดตนกว่าว่าเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นเนี่ยโดยใจโดยไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลทีนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็อันเนี้ยที่ต้องศึกษาธรรมะแล้วเอามามีสติในขณะที่เราเห็นในทุกครั้งที่เห็นว่านี้ก็คืออารมณ์ของภพใหม่นะนี้คืออารมณ์ของภพใหม่นะโดยที่สุดแม้แต่เสาไฟฟ้านี่ก็ต้องเอามาพิจารณาเห็นเสาไฟฟ้าจิตเป็นกุศลได้ยังไงคนตายเพราะเสาไฟฟ้าน้อยหรือมากไม่น้อยนะไม่น้อยเลยนะโอ้แกรถคันข้างหน้าดูคันงามจังอะเชื่อไหมว่าที่ตายเราอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้ารถติดบนถนนเช่นทางด่วนนี่ให้รู้เถอะว่าโดยมากแล้วเกิดอุบัติเหตุมันก็ตายได้ทุกหนทุกแห่งนั่นแหละอันถ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันประกาศถึงชาติหน้าของเราแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปัญญามันสั้นปัญญามันน้อยก็เลยเห็นแต่คิดจะเอาแค่เฉพาะหน้าเขาไม่รู้เราก็พบใหม่ต่อไปควรยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นกลุ่มคนที่คิดเรื่องชาติหน้ามากกว่าคิดชาตินี้เพราะชาตินี้เราเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่หรือได้มนุษย์สมบัติได้รูปสมบัติได้วัตถุได้ข้าวของเครื่องใช้ได้อะไรตั้งหลายอย่างแล้วแต่ทีนี้วันพรุ่งนี้ชาติหน้าล่ะพรุ่งนี้คือชาติหน้าของเราจะเป็นอะไรจะอยู่ที่ไหนจะอะไรยังไงวันก่อนก็ยังนึกถึงผู้การพูดอยู่คำหนึ่งบอกเวลาชีวิตของผมเหลือน้อยมากนะอยากทำอะไรให้มันเป็นสาระแก่ชีวิตนะก็สาธุดีแล้วทำไมรีบตอนนี้ก็ไม่รู้รีบตอนไหนแล้วเพราะถ้าไม่เรียบไม่ภาคเพียรคือก็ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกเช่นเห็นดอกไม้แล้วคิดยังไงให้เป็นกุศลอันนี้ต้องฝึกคิดเพราะถามว่าอารมณ์ก่อนตายเราเลือกอารมณ์ได้หรือยังฉันจะไปกับสิ่งนี้แหละฉันคบเกาะสิ่งนี้แหละเป็นอารมณ์จะบอกว่าฉันจะมีพระพุทธเจ้าฉันจะเจริญพุทธานุสติก็เนี่ยดูต้นไม้แล้วเห็นพระคุณพระพุทธเจ้ายังไงเห็นฝนตกแล้วรู้คุณพระพุทธเจ้ายังไงเห็นถนนเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับทุกอย่างต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ได้อันนั้นแหละจึงจะประกาศว่าไปดีได้แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คิดถึงคำสอนก็ไม่ได้ไม่รู้ความปฏิบัติของพระสงฆ์ไปไม่ดีแน่แล้วถามว่าไม่ไปได้ไหมได้ไหมโลกเนี่ยจะต้องไปแน่นอนถามว่าทำไมมันต้องไปเพราะมันไม่เที่ยงอ่ะมันจะอยู่กับที่ได้ยังไงมันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยสิ่งใดที่มันจะต้องไปเรื่อยมันไม่เที่ยงด้วยแล้วมันอยู่สภาพนั้นได้ไม่นานอันนั้นมันเป็นทุกข์ใช่ไหมมันก็เลยไปสู่ชาติชราและมรณะนี่พอพูดถึงอย่างนี้นะก็ไปได้ยินอยู่คำหนึ่งนะโยมเขาก็ชอบพูดอะไรคำว่าธรรมชาติธรรมชาติมากคุยไปไม่กี่คำก็ธรรมชาติคุยไปไม่กี่คำก็ธรรมชาติธรรมชาติมันก็ดีแล้วเขาพูดถูกนะไม่ผิดหรอกแต่ถ้าธรรมชาติเนี่ยนะขึ้นต้นด้วยชาติตามด้วยอะไรชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใครพูดธรรมชาตินะให้ต่อด้วยเลยว่าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนะคำเนี้ยเกลือมากในสมัยนี้แต่ว่าเขาพูดไม่ค่อยจบนะถ้าพูดจบหน่อยบอกธรรมชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตสีก็ธรรมชาติใช่แหละถูกแล้วสีมันเป็นธรรมชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเพราะชาติแปลเป็นไทยๆว่าไงแปลว่าเกิดทำใดที่เกิดแล้วทำนั้นก็แก่เป็นทำใดที่เกิดแก่เป็นทำนั้นก็ตายเป็นทำใดที่เกิดแก่ตายก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนั้นสมัยนี้เขาใช้คำว่าธรรมชาตินะควรพูดให้เต็มคำด้วยว่าชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทีนี้ก็เลยมีโยมก็เรียกโยมวันชาติเนี่ยเขาชื่อชาติที่ขับรถให้นะบอกคุณชาติแล้วก็แอบต่อด้วยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจริงไหมล่ะไม่เชื่อไปถามกันดูพันคำว่าธรรมชาติคือแล้วสิ่งใดที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นธรรมชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไม่มีอ่ะถามง่ายๆว่าที่ใดที่สัตว์ไม่หลั่งน้ำตามีไหมที่ใดที่คนไปเที่ยวยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเพลิดเพลินที่นั่นเป็นที่หลังน้ำตาของกี่คนที่ที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะรู้ไหมที่นั่นเป็นที่หลังน้ำตาของสัตว์เท่าไหร่ที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นที่หลังน้ำตามากที่สุดดีไม่ดีที่หลังน้ำตามากกว่าในอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะ ก็คิดให้ดีๆนะที่ไหนไม่เป็นที่หลังน้ำตาของสัตว์ไม่มีหรอกมันเห็นอะไรก็นึกถึงคำสอนเหล่านี้ให้ดีเพราะคนที่จะอินทรีย์สังวรได้มากขึ้นเนี่ยนะต้องมองเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยนี่อินทรีย์สังวรสูงมากแล้วนะถ้าคิดได้อย่างนี้จริงๆโดยที่มีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆฉะนั้นมองเห็นหน้าใครก็บอกนี่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตการคิดอย่างนี้พ้นอริยสัจไหมไม่พ้นอันนี้อินทรีย์สังวรถือว่าดีเยี่ยมมากแต่ถ้าเราไม่คิดไปอย่างนี้นะไม่พยายามคิดให้เห็นว่านี้วัตถุนี้คือวัตถุที่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะใช่ไหมเข้าไปชอบเข้าไปพัวพันในสิ่งนั้นเมื่อชอบพัวพันในสิ่งนั้นจะไปไหนจะไปไหนอย่าลืมนะถ้าเราคิดถึงสิ่งใดโดยไม่คิดตามแนวอริยสัจที่นั่นอาจจะเป็นที่ไปของเราต่อไปคิดถึงที่ไหนบ่อยๆนั้นอาจที่นั่นแหละจะเป็นที่ไปในภพหน้าหรืออาจจะหลายๆภพข้างหน้าเพราะเราเองกำหนดได้ไหมว่าจบวันไหนจบพรหมจรรย์วันไหนอริยมรรคของฉันนี่จะเกิดวันไหนแค่อริยสัจยังไม่ค่อยจะคิดเลยมันจะบรรลุได้ยังไงใช่ไหมคิดถึงอริยสัจอย่างน้อยจะกล่าวไปยายถึงบรรลุอริยสัจเพราะอะไรเพราะเขามองว่าทุกอย่างมันน่าปรารถนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทุกอย่างที่เห็นเนี่ยนะหลังน้ำตาเป็นกันทั้งหมดเนี่ยนะมึกเหมือนพี่อีทเนี่ยนะขำเลยไปที่สงขาบอกนี่ไงน้ำตาพี่อีทนี่มากขนาดนี้เลยมั้งขึ้นบนเขาใช่ไหมก็ดูน้ำทะเลหันไปดูน้ำทะเลบอกนี่ไงน้ำตาพี่อีทอยู่นี่เองแล้วก็น้ำตาเนี่ยมากขนาดนั้นแหละนะน้ำตาในวัฏฏะนะที่หลังมาถ้าไปไต้หวันก็นี่น้ำตาโยมชินเนี่ยมากขนาดนี้แหละเชื่อหรือไงแล้วก็ที่ใดที่สัตว์ไม่หลังน้ำตาไม่มีหรอกพันเราคิดให้ง่ายๆว่าทุกอย่างที่เราเห็นเราไม่แน่นะอาจจะต้องหลังน้ำตาเพราะสิ่งนี้ก็ได้นะเห็นคนที่เราบอกว่าคนนี้เราพอใจในความเป็นเพื่อนในอะไรก็ช่างเถอะเราจะต้องอาจจะหลังน้ำตาจากคนนี้ก็ได้มันมีโยมคนหนึ่งเพิ่งได้หลานมาหยกๆเนี่ยอาจจะหลังน้ำตาเพราะหลานก็ได้เนี่ยนะมนุษย์ก็ไปเจริญไปทำปริญญาเอาไว้ให้มากๆเดี๋ยวหลังน้ำตาเนี่ยก็อีก5ปีมันก็โตแล้วนะบอกฝากหลานไว้ด้วยนะยายอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วนะมันสนทั้งวันเนี่ยยายได้เหนื่อยเลยกันนี้บางทีเนี่ยนะคนที่เป็นยายบางทีเนี่ยจะหนักกว่าคนที่เป็นแม่ก็มีก็บอกว่ารักลูกก็รักมากแล้วนะพอรักหลานรักมากกว่านั้นอีกเหมือนกันก็อย่างงี้แหละวัฏฏะมันก็เป็นอย่างงี้แหละลูกทุกข์ยังไม่ทุกข์เท่ากับหลานทุกข์เลยเหมือนกันนะก็เลยเครียดกับหลานเนี่ยมากกว่าเครียดกับพ่อแม่ของหลานอย่างงี้แล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งคือตัวเขาเองเนี่ยคือชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแล้วเขาคืออารมณ์แห่งภพใหม่ของเรานั่นคือภพใหม่ของเราถ้าเราไม่คิดอย่างนี้บ่อยๆถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเบื่อหน่ายในวัฏฏะถ้าไม่เบื่อหน่ายในการเห็นคิดหรือจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คิดไหมเพราะเขาเพลิดเพลินที่จะเห็นที่ใดบ้างที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ไม่มีหรอกเมื่อวานเนี่ยไปปทุมธานีคำๆแล้วไปที่อะไรนะเจดีหอยเราก็นึกว่ามีพระธาตุอยู่บนนั้นไม่มีก็เอาหอยอะไรนะหอยนางรมเนี่ยนะก็เอาเข้าไปขุดเอาหอยนางรมในบ่อขึ้นมาแล้วมากองเป็นเจดีใหญ่พอสมควรเลยแหละใหญ่มากนะเข้าไปเลือกมากใกล้ๆมหาวิทยาลัยชินวัตรทางโน้นนะมีเจดีย์หอยอยู่ก็ไปเอาหอยนางรมมาแล้วก็มากองแล้วมาเรียงเป็นรูปเจดีย์ก็เจดีย์หอยเนี่ยนะหอยนางรมที่เขาขุดมาบอกยองบอกว่าท่านไปดูอีกสิโน่นข้างในยังไม่ขุดเอามาเยอะเลยก็ว่ายังมีอีกตั้งเยอะบอกไม่เอาแล้วกลับแล้วมาดูกระดูกแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้กระดูกก็กลับแล้วมันนึกว่าพระธาตุที่ไปเนี่ยนะแต่ก็ไปเจอธาตุหอยเข้าก็เลยกลับปฐวีธาตุของหอยนี่นะแล้วก็เลยยังคุยบอกไม่แน่นะเนี่ยอาจจะมาเยี่ยมกระดูกเก่าของเราก็ได้นะเราคิดหรือว่าเราไม่เคยเป็นอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเห็นนี่แหละคือสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วแต่ว่าเป็นแล้วไม่เห็นอริยสัจนี่แหละมันเสียหายตอนนี้เรามีอาจารย์คือพระพุทธเจ้าขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่คิดอริยสัจให้มากเพราะว่าการคิดอริยสัจนะคิดว่านี้ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็สามารถที่จะดับอะไรดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและ อุปายาตได้ก็ไปเจริญมากๆนะถ้าเจริญได้อย่างนี้บ่อยๆนะไม่ค่อยอยากเห็นอะไรหรอกจะเห็นพระธรรมแล้วเผื่อจะออกจากตาได้บ้างนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะจักขุสัมผัสที่เราเห็นเนี่ยนะทุกจักขุสัมผัสเลยเป็นที่ตั้งแห่งโสกะหมดตอนแรกอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสก่อนใช่ไหมตอนหลังเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสอย่างสุดซึ้งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างสมมติคนมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเห็นแล้วโสมนัสมากไหมตอนแรกโอ้ใช่ไปใช่มาแล้วมันไปเสียอยู่กลางทางไอ้คันเก่านั่นแหละเห็นแล้วโสมนัสหรือโทมนัสเนี่ยนะเราเห็นรถอุบัติเหตุข้างถนนเนี่ยเยอะมากแต่ไม่โทมนัสเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเราอ่ะนะสาธุขอให้คิดอย่างนี้เออแล้วจะเลิกโทมนัสได้จริงอ่ะนะมันไปเจริญได้บ่อยๆถ้าใครคิดอย่างนี้บ่อยๆได้มากนะโดยเฉพาะทวารตาเนี่ยทวารตาเนี่ยเป็นทวารที่สัตว์ใช้มากที่สุดในบรรดาทุกทวารเนี่ยนะเพราะการดูการเห็นอย่าลืมสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตร่ายคาถาอันนี้เอาไว้ให้คล่องเลยนะถ้าทำได้อย่างนี้จริงเนี่ยอินทรีย์สังวรจะดีเองแต่ถ้าทำไม่ได้นะก็สวยนะเออสวยมันไม่ดีนะสวยไม่ดีสวยก็สวยเลยหนักๆเข้าแพ้มารธรรมะแพ้มารมาเลยกันเนี่ยนะสู้กิเลสไม่ไหวนะก็เลยคิดไปคิดมาสงสัยเราบุญน้อยเพลินต่อดีกว่าอย่างเงี้ยนะธรรมะยากนะก็เอาแล้วหาข้ออ้างจนไม่ต้องเจริญนั่นแหละหาข้ออ้างจนไม่ต้องคิดแล้วธรรมะเนี่ยนะยากลึกซึ้งอย่างเงี้ยนะก็หาคำไปแล้วก็เห็นโทษนะพยายามที่เห็นโทษว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของภพใหม่จนได้มันก็ว่าสีที่เราเห็นจะไม่เป็นนิมิตอนุพยัญชนะแห่งพบใหม่ในโลกนี้ลืมตาแล้วอย่าระวังนะถูกผีหลอกเนอะเนี่ยลืมตาเนี่ยเบื้องหลังของที่เราเห็นนี่คืออะไรมหาพูดมหาผีมหาบริหารแล้วก็มหาพิการมหาพินาศมหาวิการก็มหาพินาศอันเดียวกันท่านก็เบื้องหลังของสีทุกสีที่เราเห็นมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้มหาพูดใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไม่มีโดยที่สุดแม้แต่พระเจดีย์องค์พระเจดีย์เนี่ยนะสมมติถ้าแตกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเราจะเศร้าไหมเศร้าจนได้แต่ผู้ทำปริญญาเสร็จเนี่ยนะแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานท่านก็ยังไม่เศร้าเลยท่านไม่เศร้าหรอกท่านสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วที่เที่ยงไม่มีหรอกก็ยังไงก็สังวรทางตาได้สักทวารเดียวทวารอื่นก็จะค่อยๆตามมาเดี๋ยวทวารอื่นค่อยกล่าวต่อไปช่วงนี้ก็สมควรแก่เวลาในช่วงเช้า